Annały migały. Wissenschaftler. Ich untersuche Klänge und Rhythmen. Nicznie żeśmy zaczęli, annały migały, czasem dokonuje takiej małej przewrotki mentalnej. Nie zawsze jest to PPK, Robots Outro. Czy będzie? Zobaczymy. Pan Zbyszek już pisze, coś czuje, że magister dziś zapętlony. Owszem, tak. Czy nie cyrylicą? Zobaczymy, zobaczymy. Dobrze zawsze się podrażnić. Redaktor miał rację z kolei, tutaj nowa huta się odzywa, spędziłem tydzień w ogrodzie zoologicznym, lew nie zamiałczał, za to ja zamiałczę na PPK. Dobrze, skoro tak z tym PPK, dobrze, spokojnie, spokojnie, byle nie PPS, czyli popularna PPSza, po cóż tak od razu, po cóż tak z przemocą taką wielką. Państwo już zaczęli pisać na nały, dobrze, to dobrze, po prostu. Dobrze samo w sobie. Dobrze jest mieć komunikację. Natomiast rzeczywiście będzie dzisiaj być może nieco inaczej. Nie będę ukrywał, że troszeczkę przeprocesowałem swoje rzeczy w życiu. I rzeczy i nie tylko, i istoty. I dlatego będzie tak troszeczkę może w nieco innym charakterze audycja. Na Facebooku trwa dyskusja na temat Star Treka i rozłączania bodajże teleportacji. Dobrze, może być, ba, bardzo dobrze, że takie dyskusje się odbywają. To co, czyli tradycji powinno stać się zadość przed państwem. Waskresienie, no właśnie, to jest bardzo ważne w kontekście maja. Waskresienie, robot z outro. Waskresienie, czyli zawsze po braku, po pustce następuje nowa rzecz, następuje po nocy światło, po pustce właśnie waskresienie, wskrzeszenie zmartwychwstanie. Warto o tym pamiętać, szczególnie, że porę taką mamy, że idzie w górę, że mimo pewnych rzeczy, wiadomo, można się smucić, ale też są rzeczy, które idą nowe, które się rodzą i to bardzo było widać ostatnio. No dobrze, i właśnie do tego typu klimatów chciałbym nawiązać z piosenką. No zastanawiam się, czy Annały Migały są tak pojemną audycją, która zmieści również tego łagodnego giganta z Hawajów, Izrael Kamakawiwoole i jego najsłynniejsze wykonanie chyba utworu. I teraz naprawdę pozwólmy sobie, o ile w listopadzie czy w grudniu wykonywałem, ba, prezentowałem utwory, które no, miały być może przyciężki klimat, to teraz możemy sobie pozwolić troszeczkę po prostu na zamknięcie oczu i na relaks razem z Izraelem. Somewhere over the rainbow. Kiedy są słodkawi? Dreams that you dream. życiu. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? I, well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? Really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. High above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't drugiej części świata, Izrael Kamakawi Wole i Somewhere Over the Rainbow. Pan Krzysztof Kloc napisał: sygnał od kosmitów. O tak, o tak. Dla kosmitów, dla kosmita, który jest, już obserwuje wszystko z przestrzeni wyższej, i dla innych braci mniejszych, którzy być może teraz udają się za tęczowy most. To jest właśnie piosenka. A dziś również urodziny miałby Robert Brylewski i państwo znają moją słabość absolutnie do tego artysty, dzięki któremu odkryłem zupełnie inne przestrzenie muzyczne. Jego kasety były jednymi z pierwszych, które słyszałem. Byłem otoczony przez twórczość Roberta Brylewskiego, tutaj będąc w liceum w Warszawie, i dlatego... Może nie od razu falarek, ale ktoś bardzo zmyślny, ktoś bardzo mądry stworzył ścianę gitar na płycie Legenda zespołu Armia. I tak myślę, że warto byłoby się z tą ścianą gitar zapoznać. A nie dość na tym, utwór z tej płyty rzeczywiście legendarnej. Nie wiem, Wydaje mi się, że to jest pierwsza dziesiątka polskich płyt, a może nawet pierwsza piątka dla mnie. Tekst również niesamowity Tomka Budzyńskiego, którego coś niosło. A co to jest? Czy to jest wiatr? Czy to jest duch? Czy to jest coś, co wieje, kędy chce? Kto to wie? Armia, kochaj mnie. Dane nam jest wielkie zło i wielkie dobro, przejęcie i lęk, przerażenie i łaska. Muszę przyznać, że tego typu stany były mi dane przez ostatni tydzień, może nawet trochę więcej. Były niesamowite i nadal są jakąś przedziwną drogą. Pewne stany do mnie doszły, które udowadniają to, że naprawdę ten świat jest niesamowitym miejscem i przestrzenie, i być może takie światy jak ten. Takich światów jest bardzo, bardzo dużo. Armia, kochaj mnie. Cóż mogę powiedzieć? Sama prawda, jeśli chodzi o ten utwór. Szkoda życia chyba na niekochanie. Życie prawdziwe jest odczuwalne właśnie w kochaniu i nie musi być to miłość romantyczna. Może to być po prostu czysta miłość do drugiego człowieka czy do drugiej istoty. Warto. Mimo wszystko warto. Warto też zagłębić się głębiej w noc. Dla Państwa znany już utwór grupy Electrogenic pod tytułem In the Night. Electrogenic in the Night. Pan Adam pisze, kobiecy głos emituje. Oczywiście, że tak. Parytecik jest, w razie czego być może 10-15%, ale zawsze, a kto wie, czy go nie podbije. Pan Jacek zamieszcza zdjęcie właśnie człowieka. Multiinstrumentalisty, kompozytora, oblatywacza galaktyk, też eksploratora niezwykłej głębi, czyli Roberta Brylewskiego. Jego muzyka jeszcze będzie nam towarzyszyć do godziny trzeciej. Na pewno. Bardzo dziękuję za listę obecności. Pan Wojtek, pani Alina, ale wszyscy inni. Pan Fantomas, Sławomir, Marcin i oczywiście Nikifor, którego serdecznie pozdrawiam. No dobrze. I teraz... Teraz będzie troszeczkę wolniej. Ja chciałem w ogóle całą dzisiejszą audycję zrobić z takimi, z muzyką cały czas podnoszącą na duchu, ale tak myślę, że po pierwsze mogło być to jednostajne, monotonne. Po drugie mogłoby stanowić dość zbyt dużą zmianę, chociaż rzeczywiście dziś dzięki temu, że przeprocesowałem rzeczy w swoim życiu, tak by było. Niemniej zróbmy mały gradient, zróbmy stopniowe przenoszenie nastroju. Annały, jakie są, takie były. Zresztą na sam dowód tego grupa Einstürzende Neubauten. Pięknie, zawsze skracam to N, żeby brzmiało lepiej. W utworze pod tytułem Kwiat, czyli Blume, natomiast utwór będzie bardziej zrozumiały, dlatego że po angielsku. Chrysanthemum. For you, I am a chrysanthemum. Supernova, urgent star. Astera composita. For you, I'd be a dandelion. A thousand flowerets in the sky. Or just a drop in the ocean. Szczudzenie Neubauten Blume. Tak zwane flażol, nie jak zwane, tylko flażolety. Po prostu utwór zagrany na flażoletach. Pamiętam to właśnie te takie dziwne strunki, miejsca szarpania strun, gdzie rozbrzmiewa taki charakterystyczny pogłos, taki wielodźwięk. No dosyć delikatny utwór z pięknym kobiecym głosem. To już druga emisja kobiecego głosu, przypominam, w dzisiejszych annałach Migały. Wypełniamy, absolutnie wypełniamy tutaj te nierówności, ba, wypełniamy nierówności. Dążymy do pełnej harmonii, po prostu. I tą harmonię możemy również osiągnąć, opierając się o Azję Mniejszą. W annałach Migały był obecny kącik turecki, czasem bardziej psychodeliczny, czasem bardziej zimny. Dziś wybieram to pierwsze. Grupę Nazan Soray w utworze Hal Hal. Jak to wszystko brzmi, w jakim to jest sosie i z jakiej dekady. No, nie będę zapowiadał, państwo się sami zaskoczą takim właśnie sosem, w którym to wszystko jest podane i w którym można się troszeczkę zatopić. Nazan Soray to prawdopodobnie będzie premiera w programie trzecim Polskiego Radia. Ayağında gümüş al hal. Ayağında gümüş al hal. I jakże na Zansora i rytmy prosto z Anatolii, to akurat nie tylko piosenkarka, ale również aktorka właśnie pochodząca z tego, no dość dużego kraju, trzeba przyznać. Dziś skaczemy, rzeczywiście skaczemy stylistycznie, ale właśnie chciałem, żeby tak było, żebyśmy jako słuchacze, bo ja również de facto prezentując muzykę, potem jestem słuchaczem, byli wkładani do różnych klimatów, ale jednym z takich stałych punktów niech będzie właśnie obecność Roberta Brylewskiego. No to mogę tylko powtórzyć to, co wcześniej kiedyś powiedziałem, że gdyby był tylko współtwórcą Brygady Kryzys, już byłby znaczącą postacią, ale po drodze jeszcze pionier polskiego reggae, starego reggae, po drodze płyty z zespołem Armia, gdzie był naprawdę odpowiedzialny za zaaranżowanie, skomponowanie i wykonanie w dość przedziwny sposób tej ściany, mistycznej ściany gitar. Potem jeszcze zespół Falarek i absolutne osiągnięcie drugiej prędkości kosmicznej, co pozwoliło mu razem z tym statkiem kosmicznym Falarek oglądać Ziemię z wielkiej odległości, a chyba nawet Układ Słoneczny, jeśli nie galaktykę. A potem jeszcze solowe rzeczy. Cofnijmy się jednak do początków polskiego reggae i zespołu Izrael. Było mnóstwo utworów do wybrania. Wybrałem taki, który mówi o pewnym rodzaju percepcji, o tym, żeby patrzeć na życie i na wszystko naokoło jako cud. Bo to cud w Siekierezadzie, kiedy główny bohater budzi się, no, następnego dnia mówi do gospodyni. To cud. No właśnie, równie dobrze moglibyśmy się nie obudzić, a jednak się budzimy. Izrael, See Eye and Eye. CI and I to pewien rodzaj percepcji albo pewien rodzaj daru czy łaski, żeby czasem widzieć coś, co cały czas jest. Jak kiedyś wspominałem, jeśli życie to film, to kto jest na widowni? Co towarzyszy cały czas i co myśli, że jest? Albo co myśli? Co to jest? Co jest w stanie się skonkretyzować i wejść poziom wyżej, stwierdzić, to ja. Ha, dobrze, zostawiam Państwa z tym, z tą myślą, bo to też jest jedna z myśli, ale jest coś więcej, co cały czas jest obecne, ale nie będę tutaj wskazywał palcem, bo wskazanie palcem na mapę, czy wskazanie palcem na księżyc, to nie jest mapa, to nie jest księżyc, to jest tylko wskazanie palcem. A tymczasem przejdę może do jednego z moich ulubionych utworów i do utworów, których wykonania bardzo lubię słyszeć. Pierwszy raz zupełnie odwrotnie chronologicznie do tego, kiedy to zostało zrobione, usłyszałem Kurta Cobaina w tym utworze. Potem Davida Bowie i nie wiedziałem, który lepiej go wykonał. A teraz Mitch Ure i Ultravox w utworze Man Who Sold the World. Swoją drogą również wiem, że swoją wersję mają tak zwani chłopaki z baraków. Tam jeden z bohaterów filmu również wykonuje straszliwie ten utwór, druzgocąc go w drobny mak. No ale może pozostańmy przy tej wersji z zespołem Ultravox. His friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd die alone a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your face. The world. Jure, Ultravox, Man Who Sold the World. Szkocki, brytyjski nawet wokalista. No, myślę, że ta wersja Man Who Sold the World mi przynajmniej całkiem uruchomiła ciekawe rejony w mózgu. Nie wiem, jak jest z Państwem i chętnie przejrzę najnowsze dane po prostu i najnowsze komentarze właśnie teraz. Tymczasem, jeśli chodzi o komentarze, to między innymi pan Marcin i pan Nikifor. Pan Marcin pisze: ledwo się audycja zaczęła, a już kończy. Pan Nikifor, zaraz koniec. Tak, ale skupmy się na tym, co jest. Nie idźmy ani w przeszłość, ani w przyszłość, tylko w to wieczne teraz. Dzięki czemu? Dzięki byciu w tu i teraz, otwarciu na to, co jest, naprawdę można chłonąć chwilę i czasem te chwile, które wydają się nieciekawe, są całkiem, całkiem ciekawe. Jeszcze patrzę, co Państwo tu piszą. Są jakieś zagadki, między innymi od Nikifora. Między innymi również widzę, że jest żuk do postawienia, kosmiczny żuk. Ach, ja żukiem jechałem w okolicach Wyszkowa kiedyś na pace. No, w czasach, kiedy nie dbano raczej o to, czy pasażerowie z tyłu mają pasy bezpieczeństwa. Po prostu tak. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, a chciałem powiedzieć o tym, że następny utwór, który już zapowiadałem, że będzie, że wylecimy w kosmos w statku kosmicznym Falarek, czyli w zespole, który wziął nazwę od perkusisty Fali, którego serdecznie pozdrawiam, i od basisty Arka. No to właśnie tutaj Robert Brylewski był w stanie przekuć transcendencję. Kosmos w język muzyki. Ten utwór jest niesamowity, to utwór instrumentalny. Ostatni na pierwszej i ostatniej kasecie, płycie Falarek Band. I ja nie ukrywam, że ten utwór wzbudza również moje wibracje. W przeciągu ostatniego tygodnia trochę w moim życiu się stało, ale stały się rzeczy, których strasznie się obawiałem. Rzeczy bardzo mocne i jestem. I stało się to, co przewidywałem, że stanie się najgorsze, i się stało. I jest. Jest jakiś wiatr. Widziałem jakiś wiatr w pokoju. Jakiś, nie wiem co to jest, ale po prostu czuję czyjąś obecność od pewnego czasu i to jest niesamowite. Nie będę więcej o tym mówił. Niech przemówi muzyka. Bardzo było mi miło. Dziękuję Państwu za słuchanie. To jest nasza audycja, zawsze to podkreślam. Dziękuję Elżbiecie Różyckiej za realizację. Dziękuję Justynie Grabasz za wydanie tej audycji. To byłem ja, Michał Migała, i z nadzieją i z dobrą energią Państwa żegnam. Falarek Epicor.